szybciej niż zdanie, możesz zamienić go na inne Volvo z naszej oferty. 2 lata umowy gwarancyjnej i Volvo Assistance oraz pakiet serwisowy w prezencie. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest 7 serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. W Bydgoszczy dziś pogrzeb generała Zbigniewa Nowka, byłego szefa UOP-u i Agencji Wywiadu. Nadciąga gorąco znad Afryki, ale synoptyk ma uspokajające informacje. Do nas przejdzie możliwe, że tylko częściowo i mam nadzieję na krótko. Tureckim Stambułem będzie rządził polityk opozycji, wygrał drugie z rzędu wybory. Przez wiele lat był szefem Urzędu Ochrony Państwa oraz Agencji Wywiadu. W czasach PRL-u aktywnym działaczem opozycji demokratycznej. W Bydgoszczy dziś pogrzeb generała Zbigniewa Nowka. Zmarł tydzień temu, za kilka dni obchodziłby 60. urodziny. Uroczystości pogrzebowe byłego szefa UOP rozpoczną się o godzinie 11:00 mszą w bydgoskim kościele świętych polskich braci męczenników, a generał zostanie pochowany pod Bydgoszczą w miejscowości Ciele w gminie Białe Błota. Generał Zbigniew Nowek urodził się 1 lipca 1959 roku w Bydgoszczy. Z wykształcenia był prawnikiem. W okresie PRL działał w opozycji antykomunistycznej. Pracę w służbach specjalnych rozpoczął w 90 roku w Urzędzie Ochrony Państwa. 8 lat później został szefem tej instytucji i funkcję pełnił do roku 2001. Potem został szefem Agencji Wywiadu. Zwolnił go w 2008 roku ówczesny premier Donald Tusk. W roku 2010 generał Zbigniew Nowek przez 7 miesięcy był zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Nad Europę napływa afrykański upał. Jeśli nie ominie Polski, termometry w najcieplejszym momencie dnia mogą wskazać nawet 37 stopni, mówi synoptyk Mateusz Barczyk. Wygląda na to, że fala upałów obejmie głównie Europę Zachodnią, Środkowo-Zachodnią. Do nas przejdzie najprawdopodobniej pod koniec tygodnia i to możliwe, że tylko częściowo i mam nadzieję na krótko. Temperatury zaczną szybko rosnąć. Od wtorku tego dnia na południowym zachodzie termometry wskażą 32 stopnie. Dwóch policjantów zostało rannych po pościgu w miejscowości Iganie w powiecie siedleckim. Kierowca Audi nie zatrzymał się do kontroli. Zaczął uciekać. Informacje dostały wszystkie patrole w okolicy. Radiowóz jadący Krajową Dwójką zauważył uciekiniera. Wtedy doszło do czołowego zderzenia, mówi Agnieszka Świerczewska z siedleckiej policji. Doprowadził do zderzenia i kontynuował ucieczkę. Po przejechaniu jeszcze jakiegoś dystansu stracił panowanie nad autem, wypadło z drogi, wpadł do rowu i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Sprawcą okazał się 27-latek, niewykluczone, że usłyszy zarzuty. Przemysław Lasoń, najszybszy w poznańskim biegu pamięci czerwca 1956 roku. 10-kilometrowa trasa wiodła z dawnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Gajowej do zakładów Cegielskiego. Zwycięzca mówił na mecie, że kontrolował rywalizację od startu do finiszu. Urwałem kolegę Maćka chyba na 3 kilometrze, no i generalnie swoim rytmem do końca, pod kontrolą cały bieg praktycznie. Jeśli biega u siebie, to zupełnie inaczej. Świetny doping, fajna atmosfera, piękna inicjatywa. Radiową sztafetę 5x2 kilometry w biegu pamięci czerwca przyprowadził do mety Adam Michalkiewicz. Medal jest, meta jest, trasa udało się pokonać. Wcale tak łatwo nie było, ale czas w miarę dobry, jestem zadowolony. W biegu rywalizowali także zawodnicy na rolkach, a triumfował poznański medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim Jan Szymański. Część wpisowego zbiegu zostanie przeznaczona na oznakowanie mogił uczestników czerwca na poznańskich cmentarzach. Kandydat opozycji Ekrem Imamoglu wygrał powtórne wybory burmistrza Stambułu. Zdobył prawie 54% głosów. Kandydat rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju Binali Yildirim miał ich niewiele, ponad 45%. Ponowna wygrana Ekrema Imamoglu ze znaczną, prawie 10% różnicą, to wielka porażka prezydenta Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Głosowanie było testem jego popularności, bowiem w Stambule uprawnionych do głosowania jest ponad 10 milionów obywateli. Analitycy podkreślają, że ten wynik oznacza zmiany w Turcji. Wcześniej, oddając swój głos, Ekrem Imamoglu stwierdził, że dzisiejsze wybory to także próba naprawy demokracji w tym kraju. Kandydat opozycji wygrał też marcowe wybory w Stambule, ale turecka Centralna Komisja Wyborcza anulowała ich wynik na wniosek rządzącej partii. Tłumaczyła, że doszło do wielu nieprawidłowości, a niektórzy członkowie komisji mieli powiązania z organizacją terrorystyczną. Różnica głosów między obu rywalami była wtedy znacznie mniejsza i wynosiła zaledwie 12 000 głosów. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Litwa jest liderem pod względem zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków na drogach. Tak wynika z raportu, który przygotowała Europejska Rada Bezpieczeństwa i Transportu. Polska zajmuje w zestawieniu dopiero 22 miejsce. Od 2001 roku liczba ofiar śmiertelnych wypadków na litewskich drogach spadła o ponad 75%. Jest to najlepszy wynik w Europie. Drugie miejsce zajęła sąsiednia Łotwa, a kolejne Słowenia i Hiszpania. W całej Unii Europejskiej w tym czasie liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych zmniejszyła się o ponad 54%. Litewski minister komunikacji Rokas Masiulis powiedział, że jest to postęp, który trudno zauważyć w życiu codziennym. Jednak od czasu tzw. wojen drogowych na Litwie kraj z powodzeniem kieruje się w stronę wizji zero. Litwa wraz ze Słowacją i Słowenią zmniejszyła też liczbę ofiar na drogach w zeszłym roku, a w okresie od 2010 do 2018 roku obok Grecji była liderem pod względem bezpieczeństwa na unijnych drogach. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Krzysztof Łoniewski o sporcie. Nasi siatkarze mają stalowe nerwy. Wszystkie mecze turnieju Ligi Narodów w Mediolanie kończyli tiebreakami. Najważniejsze, że zwycięskimi. Najbardziej zacięty był ten wczorajszy wygrany przez Polaków z Włochami 25-23. Rozwiewamy wątpliwości słuchacza. Po prostu ten tiebreak był bardzo zacięty. Gra się na przewagi, tak. Ale Vital Heinen przed tym turniejem chciał grać tiebreaki. Proszę bardzo. Nasi siatkarze lubią się zmęczyć. Nic nie zmieniło się, jeżeli chodzi o pozycję biało-czerwonych w tabeli. Ciągle są na miejscu szóstym i pozostają w grze o Final Six. Jeszcze lepsze wiadomości mamy z Niemiec. Witamy wszystkich serdecznie. Z tej strony Ewa Trzebińska. Renata Knap-Gniazga. Magdalena Piekarska. Aleksandra Zamachowska. Pozdrawiamy wszystkich z Düsseldorfu i chciałyśmy poinformować, że zostałyśmy mistrzyniami Europy! Tak jest, nasze szpadzistki zostały mistrzyniami Europy. W finale turnieju drużynowego w doliczonej minucie pokonały Rosjankę. Pozytywny przekaz? Ale bardzo. Prawda? Formula 1 za to nudy na płudy. Znów wygrał Lewis Hamilton przed innym kierowcą Mercedesa Walterim Bottasem. Trzeci był Charles Leclerc z Ferrari. Robert Kubica przedostatni, ale tylko dlatego, że partner z Williamsa, George Russell, musiał pod koniec wyścigu naprawiać uszkodzone skrzydło. Hamilton oczywiście prowadzi w klasyfikacji generalnej. Wygrał 6 z 8 dotychczasowych wyścigów. Po raz 10 w tenisowym turnieju w Halle zwyciężył Roger Federer. W finale nie dał większych szans Dawidowi Goffinowi. Niestety po raz trzeci nie udało się wygrać tej imprezy w deblu Łukaszowi Kubotowi. W finale w parze z Marcelo Melo przegrali w trzech setach z Ravenem Klasenem i Michaelem Vinesem. Z kolei z turniejem w Eastbourne już w pierwszej rundzie pożegnała się Magdalinette. W trzech partiach uległa Pauline Pormontier. W żużlowej PGE Ekstralidze lider tabeli Unia Leszno na wyjeździe wygrał ze Stelmetem Zielona Góra 47-43. Wicelider z Wrocławia z kolei wyraźnie 56-34 pokonał Włókniarza Częstochowa. Co w piłce? Grają o Mistrzostwo Kontynentów. W Copa America do ćwierćfinałów awansowały reprezentacje Argentyny i Kolumbii. Albicelestes 2-0 wygrali z latynoskim Katarem. Kolumbia 1-0 pokonała Paragwaj, a w Pucharze Narodów Afryki Senegal wygrał z Tanzanią 2-0, Algieria też 2-0 z Kenią, zaś Maroko 1-0 z Namibią. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Poniedziałek zachmurzenie małe, jedynie na południu i południowym wschodzie, a także na Pomorzu po południu wzrastające do umiarkowanego i lokalnie dużego. Na Podkarpaciu i na południu Lubelszczyzny miejscami słabe opady deszczu, temperatura od 22 stopni w Zakopanem, 23 w Przemyślu, Gdańsku i Koszalinie, 24 w Rzeszowie i Lublinie, 25 w Kielcach, Olsztynie i Suwałkach, 26 w Jeleniej Górze, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Białymstoku i Gorzowie, 27 w Katowicach, Krakowie i Poznaniu, 28 w Zielonej Górze, no a we Wrocławiu i Opolu najcieplej 29, ale jak Państwo słyszeli, od jutra idzie ciepłe i to bardzo ciepłe, do 37 stopni, bo ja sobie wyobrażam. Nie, nie przepadam, proszę Pana. Nie? Nie. Aha, rozumiem. No dobrze, no to nie dla Pana sytuacja. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, córusi, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 19 do 24 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Niskie ceny, Media Expert. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po siódmej. Chciałem Cię pochwalić, że we Wrocławiu już nie ma korków. Pierwszy dzień wakacji i już nie ma korków. 10 minut wcześniej jechałem do pracy. Szybciej właściwie, nie wcześniej. To tyle. Pozdrawiam. Czuwaj. Czuwaj, krócej nawet. 2273. Tak, to jest ten czas, że jakoś tak sprawniej do pracy można dotrzeć. Zapraszamy do reklamy. Słychać mnie? Nareszcie. W końcu żadne tam gugugugu. Tylko jak człowiek, mówię ci, mama. Leć do Carrefour, bo tam. Do 6 lipca lody Carte d'Or 9,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Masz firmę? Tauron ma dla ciebie pomoc fachowców i gaz tańszy nawet o 5% niż u największego sprzedawcy w Polsce. Wejdź na tauron.pl/gaz dla firm albo zadzwoń 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30. Wakacyjny czas, ale tu nic się nie zmienia. Doktor Tomasz przygotowany i za chwilę będzie odpowiadał na pytanie. Proszę posłuchać. Witam pana w nowym tygodniu, panie Dzień redaktorze. Dobry. Cieszę się, że jest pan wyspanym. Nie przesadzałbym. Jakoś bym nie nadużywał tego określenia. To dobrze. W moim przypadku. Zapracowany. Wie pan, no dobra. No, jeśli nie okay. to już nie chcę nie, wiedzieć. No to już to no, już nie można brzmi. Kiedy indziej. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Ma do pana pytanie pani Beatka. Super. Tak się przedstawia i tej wersji będziemy się trzymać. Pani Beatka dopytuje, czy niezdrowe jest niespanie w nocy? To zależy, co się robi w zamian. Trochę. Wiedziałem, że tędy pobiegną pana myśli. Ale nie no, wie pan, bo jak się na przykład jakieś siłowe sporty uprawia, to można się przemęczyć. No, albo przetrenować, zerwać, nie wiem, mięsień jakiś czy co. Grać w gry komputerowe. O, to oczy mogą wysiąść. Tak. Więc w skrócie, pani Beatko, nam jest sen potrzebny fizjologicznie i generalnie niespanie, niedosypianie, tym bardziej jeżeli mówimy o tym, że to się dzieje permanentnie, jest bardzo niezdrowe. I znalazłem na okazję naszej dzisiejszej rozmowy takie badania całkiem nowe, z których wynika, że spanie poniżej 7 godzin na dobę przez dłuższy czas u wielu osób już wywołuje negatywne zmiany, na przykład w działaniu układu nerwowego. To nie są zmiany drastyczne, ale to już są zmiany zauważalne. Powiada pan? Mhm. Poniżej 6 godzin, a jak gdyby im krócej śpimy, tym te zmiany są szybciej zauważalne i tym trudniej je odwrócić. Więc generalnie trzeba spać i dobrze o to tak samo dbać, jak o higienę, nie wiem, organizmu czy ciała, jak o odpowiednią dietę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli pani pyta o to, czy koniecznie musimy spać w nocy, no są zawody, które wymagają pracy w nocy i wtedy rzeczywiście można się przestawić, choć nie każdy to potrafi. Są ludzie, którzy nie potrafią na przykład spać wtedy, jak jest jasno, dla których przestawienie zegara biologicznego jest wyzwaniem i zresztą te osoby zwykle cierpią przy zmianie czasu 2 razy w roku i potrzebują czasami nawet niektórzy wielu dni, na 100 dni, żeby się do nowej sytuacji przyzwyczaić, a tu mówimy o przestawieniu tylko o godzinę. Więc dla takiej osoby przestawienie w ogóle wszystkiego do góry nogami musi być kłopotliwe. Natomiast jeżeli ktoś potrafi się tak przestawić, to nie ma większej różnicy, czy nie ma w ogóle różnicy, czy śpi w ciągu dnia, czy śpi w ciągu nocy. To jest kwestia umowna, byleby w ciągu doby spał tych swoich, no mówi się 7 godzin, choć tutaj u dzieci to jest więcej. To znaczy młodsze organizmy, młodsze mózgi potrzebują więcej czasu, dlatego że ten sen nam jest potrzebny nie po to, żeby mięśnie rozprostować w nogach czy tam plecach, tylko po to, żeby mózg miał czas na zrobienie backupu, żeby miał czas na poukładanie wszystkich wrażeń, żeby miał czas na wyprodukowanie tak zwanych neurotransmiterów niektórych, które służą do sprawnej komunikacji pomiędzy neuronami. Jeżeli słuchają nas studenci tacy z nieco opóźnioną, powiedzmy, sesją już, myślę, to naprawdę nie warto zarywać ostatnich nocy, bo może się okazać, że nawet to, czego zdążyliście się nauczyć, gdzieś tam umyka na samym egzaminie. Właśnie przez to, że komunikacja między neuronami nie jest tak sprawna. I tej komunikacji między neuronami państwu serdecznie życzymy. Życzymy i się trzymamy. Tak jest. Do usłyszenia. Do jutra. We'll be right back. dalej, no dopytuję o szczegóły, że niby nieodwracalne zmiany w układzie nerwowym, jeśli ktoś śpi kilka godzin dziennie. 4-5 godzin dziennie śpi pani Magdalena. Lepiej nie wiedzieć, jakie to te zmiany. Ja też mam pytanie do pana doktora Rożka lub do redaktora prowadzącego. Czy pan doktor Rożek przypadkiem nie zażywa gazu rozweselającego? Ponieważ za każdym razem, jak wchodzi do studia, to tak się śmieje. Dziękuję ślicznie, do widzenia. To taki po prostu pozytywny człowiek, dobrze nastawiony do świata i ludzi. Może tam coś... To taka kurtyna powinna być przed wejściem do studia. Rozweselająca. Projekt Tata. On to po prostu potrafi z siebie wydobyć bez kurtyny. Tak jest. Krystian tak Hanke. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Ojca, panie redaktorze. Spóźnione, ale szczere. No właśnie. Szczere. Ja też wszystkim ojcom, którzy piszą do mnie, a piszą często, bardzo dziękuję za te wiadomości, za sygnały, nawet za dobre słowo wystarczy czasami wsparcia. Jednego z listów nie zapomnę, kiedy słuchacz napisał, że nie rozważał bycia ojcem, miał inne pomysły na siebie, ale kiedy słucha tych historii, tych odcinków, zmagań, po raz pierwszy taka myśl mu zaświtała i poczuł, że chyba chciałby być tatą. No i co za uczucie, czy coś takiego. Bardzo dziękuję. Ja, kiedy dowiedziałem się, że będę ojcem, pomyślałem sobie właściwie, przygoda, będzie super. No i tyle w zasadzie pamiętam. Ale każdy przeżywa ten moment po swojemu, więc jak to jest usłyszeć pierwszy raz, będziesz tatą? Byłem w wielkim szoku i nie wiedziałem, co się później będzie działo. To była jedna wielka niewiadoma. Wszystko było przemieszane ze sobą. Nie wiem nawet, jak to wytłumaczyć. Tak jakby radość, strach, to zmieszać ze sobą, to tak jak dziewczyny płaczą na filmach, nie? Nie bez radości, ale nie rozumiesz za bardzo, o co w tym chodzi. Opowiada tata Kamil, czyli bloger Tata w pracy. Czasem wszystko idzie jak z płatka, więc zaskoczenia nie ma, jak u Marcina, super taty. My żeśmy się do tego momentu przygotowywali. Przez 3 lata wykańczyliśmy dom. Może brzmi to bardzo chłodno, ale jakby chcieliśmy mieć najpierw gniazdo urządzone, żeby w tym gnieździe znalazła się córka. Żebyśmy mogli się po prostu na niej skupić. W związku z tym, kiedy zaszła moja żona w ciążę, jakby okej, wiedzieliśmy, że tak będzie, więc super. Dopiero potem się zorientowałem, że to w zasadzie jest dosyć duże błogosławieństwo, bo jest wiele osób, które po prostu nie mogą zajść w ciążę i mają z tym duży problem. A my mieliśmy jedną córkę, potem drugą, trzecią, czwartą, teraz mamy 5 córek. Dla nas nigdy to nie był problem, więc tym bardziej jestem wdzięczny losowi, że tak to nam się ułożyło. W związku z tym odczułem i euforię, ale i taki spokój, że wszystko, co sobie zaplanowaliśmy, się spełnia. A Marcin do roli przygotowywał się na warsztatach. Dziś sam służy radą, podobnie jak blog ojciec, czyli kolejny tata Kamil, który wspiera dziś mocno innych ojców, także prowadząc kursy. A pierwszą wiadomość, będziesz ojcem, wspomina tak. To było fantastyczne, znaczy ciepło, gorąco, że tak powiem spływające, na pewno też takie poczucie odpowiedzialności o matko, tak? Wiedziałem, że zaczął się na pewno nowy etap w moim życiu. Nie sądziłem, że moja, tak powiem, ścieżka zawodowa jakkolwiek się z tym połączy, ale no wiedziałem, że to jest coś, co chcę robić, co doda jakieś tam wartości, której oczekiwałem od życia. Cieszę się, że ostatecznie to się potoczyło w tym kierunku, że rzeczywiście dzięki temu, co robię, mogłem też lepiej zrozumieć moje dzieci. Brawo. Mocny tata jednak mówi o matko. Ale dobrze, czasem wiadomość ta spada w środku, powiedzmy sobie, imprezy, jak u Michała, blogera Tata Szef. Pojechałem na rejs na Mazury z moimi znajomymi, 2 łódki, bardzo fajna zabawa. Żona do mnie dzwoni, mówi, że zrobiła test. To była taka sytuacja. Z jednej strony, szczerze mówiąc, spodziewaliśmy się tego i chcieliśmy tego, bo takie było nasze zamierzenie. Natomiast uczucia były pomieszane, zamurowania z euforią. Obaw specjalnych nie mieliśmy z uwagi na to, że gdzieś tam w naszym otoczeniu jest bardzo dużo ludzi, którzy mają dzieci i którzy nam pomagają. Ważne. A niektórzy nie mogli uwierzyć, że to się stało. Tomek, tata, autor bloga Tasty Wave of Life, dość późno został ojcem. Kiedy się dowiedziałem, że będę tatą po raz pierwszy, miałem już 41 lat. Jak postanowiliśmy z żoną, że jesteśmy gotowi, że to już jest ten moment, no to myśleliśmy sobie, to trochę potrwa. To nie przyjdzie tak szybko, a przyszło bardzo szybko, więc to było niedowierzanie i taka radość, ojej, stało się, mogę, jest, dzieje się w ogóle, o co chodzi? W pierwszej chwili to było, zdarzyło się, cud, tak? Ale kompletnie jeszcze, wiesz, ta druga myśl, co za tym wszystkim stoi, to jeszcze chwilę to do mnie docierało. Córka Tomka to pamiątka z podróży na antypody. No to miejsce musi mieć jakąś magiczną moc. O byciu ojcem dowiedziałem się, idąc główną ulicą Auckland w Nowej Zelandii, ale potwierdziły to dopiero badania w Australii, ponieważ taka była mniej więcej nasza trasa. I pierwsza myśl to było, wow, co teraz? Objechaliśmy Australię dookoła stopem i polecieliśmy do Chile zrobić USG. I tam podjęliśmy kolejną decyzję, że jednak kontynuujemy naszą podróż po rozmowie niesamowitej z matroną, czyli miksem położnej, duli, opiekunki ciąży, która wtedy im powiedziała słowa, które pamiętam do tej pory. Słuchaj, ty ojcem jesteś już. Nie będziesz nim, kiedy dziecko się urodzi. Ty już jesteś ojcem. Przekazuj dziecku obrazy, które widzisz. Mów do niego. Kiedy ono ma jeszcze tę wielkość tej fasolki, połóż się przy brzuchu i mów. Nawiązuj te relacje, nawiązuj kontakt, no i opiekuj się swoją żoną. Tak, Jarek, ojcowskiej strony mocy wspomina swoje pierwsze, swoją pierwszą wiadomość. No, 6 świetnych ojców, a jest ich przecież dużo, dużo więcej, coraz więcej. Z każdego nowego, aktywnego taty się cieszę i cieszyć się będę. I to uczucie, kiedy na plaży z dziećmi potrzebuje małej, drobnej pomocy i zaraz kilku ojców z własnej woli się zgłasza, biegnie, to znak, że coś się dzieje. Coś się dzieje dobrego. Ale jeździć po drogach polskich niestety... Tutaj mam wiele uwag. Jeździmy coraz gorzej. Proszę naprawdę uważać. Niech te wakacje będą bezpieczne. Przygotujmy sobie na podróż dużo więcej czasu. No niestety, jest dużo więcej samochodów i podróż musi trwać. Nie ma co się spieszyć. I tak wszyscy się spotkamy na czerwonym świetle. Tata Michał z rodziną właśnie podróżuje z Krakowa nad morze. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawia. No i teraz czeka na muzyczny rozkład jazdy, który zawsze jest takim wyznacznikiem tego, czy są o czasie w drodze do szkoły, czy też nie. To takie punkty orientacyjne czasowe. Bardzo nam miło, że Państwo akurat tego używają jako takich punktów orientacyjnych, punktów programu w audycji porannej. No i jeszcze jedna sytuacja drogowa. Dzwonię w kontekście wypowiedzi sprzed kilku minut a propos korków we Wrocławiu. Tak, we Wrocławiu może tych korków nie ma, natomiast wczoraj wieczorem na autostradzie tutaj na jeździe przy bramkach stałem ponad godzinę, więc tych korków we Wrocławiu nie ma, natomiast na autostradzie jest i to spory. 2273, tak to wczoraj wyglądało w niejednym miejscu. Na autostradzie A1 było jeszcze gorzej. Pod Kutnem był wypadek i autostrada po prostu była zablokowana. Też proszę pamiętać, że jak ktoś stoi w korku, to zawsze znajdzie się jeden taki, który chciałby nadrobić czas, więc on no, potem kilku takich, tam, którzy pasem awaryjnym próbowali nadrobić czas, też widziałem. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna zbliża się, za 5 sekund będzie 7.30. Skrót wiadomości, Filip Jarek. Unijny Trybunał Sprawiedliwości ogłosi po południu wyrok w sprawie skargi Komisji Europejskiej na Polskę na ustawę o Sądzie Najwyższym. Wprawdzie Warszawa wprowadziła już zmiany do przepisów, umożliwiając powrót do pracy i orzekania sędziom, którzy zostali odesłani na emeryturę, ale Bruksela nie wycofała skargi. Swoją opinię w sprawie zmian w Sądzie Najwyższym ogłosił 2 miesiące temu rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości. Podzielił on argumenty Komisji Europejskiej i ocenił, że Polska naruszyła unijne prawo. To sugestia dla Wielkiej Izby Trybunału, która może, ale nie musi wziąć jej pod uwagę. Przedstawiciele rządu w Warszawie wiele razy podkreślali, że organizacja wymiaru sprawiedliwości to rola państw członkowskich i komisja nie powinna w to ingerować. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz będzie dziś gościem salonu politycznego Trójki. Przez 2 dni politycy, eksperci i przedsiębiorcy mają dyskutować w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni o kierunkach rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki. Rozpoczyna się tam drugie forum Wizja Rozwoju. W ramach wydarzenia odznaczenia i medale pamiątkowe odbiorą dziś opozycjoniści z czasów PRL związani z Trójmiejskim Oddziałem Solidarności Walczącej. Silne trzęsienie ziemi nawiedziło wschodnią Indonezję w rejonie Morza Banda. Po początkowym wstrząsie nastąpiła seria wstrząsów wtórnych. Według obecnych informacji nie zanotowano ofiar ani strat. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Stworzymy urząd skarbowy, by online załatwiać sprawy podatkowe, zapowiedział Piotr Walczak, nowy szef Krajowej Administracji Skarbowej. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej Piotr Walczak wyjaśnił, że będzie to serwis informacyjno-transakcyjny Ministerstwa Finansów, w którym podatnik będzie miał dostęp do informacji podatkowych i będzie mógł skorzystać z szeregu usług online. Prace są zaawansowane, a w ubiegłym tygodniu w resorcie finansów odbyła się publiczna prezentacja tego projektu. Pracownicze plany kapitałowe i pozostałe zmiany w systemie zabezpieczeń emerytalnych korzystnie wpłyną na rynek giełdowy, ocenia Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Według prezesa GPW zapewnią one napływ nowego kapitału i poprawią płynność aktywów na giełdzie. Marek Dietl w rozmowie z Polską Agencją Prasową poinformował, że GPW prowadzi analizę w sprawie wielkości środków, które mogłyby wpłynąć na warszawski parkiet po starcie pracowniczych planów kapitałowych. Analizy wskazują, że dodatnie napływ na giełdę będą, jeśli zainteresowanie planami wykaże około połowa osób uprawnionych do uczestnictwa. Jeśli będzie to na przykład 75%, to będą to już spore kwoty, ocenił prezes GPW. Pracownicze plany kapitałowe mają ruszyć 1 lipca. Pozostajemy w klimatach emerytalnych. Niektórzy z Państwa już otrzymali, następnie otrzymają niebawem list z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z informacjami o stanie naszych finansów i przyszłej emeryturze. Informacja o stanie konta ubezpieczonego, bo taką oficjalną nazwę nosi list, jest zestawieniem przedstawiającym zwaloryzowane kwoty kapitału początkowego i składek na ubezpieczenie emerytalne. Będzie także informacja o wysokości środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Co ważne, wszyscy ubezpieczeni, którzy ukończyli 35 lat, znajdą także prognozę przyszłej emerytury. Prognoza będzie wyliczona w 2 wariantach. Pierwszy zakłada dalszą pracę aż do ukończenia wieku emerytalnego, a drugi zakończenie aktywności zawodowej. Na końcu zestawienia znajdzie się przypomnienie o przysługujących świadczeniach socjalnych i historia ubezpieczenia. W liście będzie także instrukcja, jak czytać poszczególne pozycje danych i wyjaśnienia trudnych pojęć. Wysyłka, którą ZUS rozpoczął w ubiegłym tygodniu, powinna zakończyć się do 31 sierpnia. Na koniec waluty. Euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,73, funt brytyjski 4,76, frank szwajcarski po 3,82 zł, a ekonomia wróci do Trójki za godzinę. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Poniedziałek zachmurzenie małe, jedynie na południu i południowym wschodzie, a także na Pomorzu po południu wzrastające do umiarkowanego i lokalnie dużego. Na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny miejscami słabe opady deszczu, temperatura maksymalna od 22 stopni nad morzem, 26 w centrum i na wschodzie, do 28 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Do wybranych smartfonów otrzymasz akcesoria o wartości nawet do 150 zł w zestawie. Na przykład kupując Samsung Galaxy S10e za 3299 zł otrzymasz akcesoria o wartości 150 zł oraz dodatkowy rabat 300 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Ekstra pensja, czyli wypłata na lata. Teraz codziennie graj o 5000 zł miesięcznie przez 20 lat, bo z ekstra pensją od Lotto masz ekstra nastrój w pracy, ekstra spokój przy płaceniu rachunków i ekstra luz, gdy... Kochanie, wybacz, że dzwonię w takim momencie, ale w twoim samochodzie znowu zapaliła się jakaś kontrolka. I ekstra. Teraz do ekstra pensji nowość. Ekstra premia, nawet 100 000 zł od ręki. Graj w punktach Lotto. Gwarancja najniższej ceny w Play. Wybrane smartfony w abonamencie najtaniej na rynku. Teraz Motorola One Vision z aparatem 48 megapikseli z trybem nocnych zdjęć za złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty ósma. Dzwonię, bo też chciałem skomentować, abyśmy się nie spieszyli, jadąc gdzieś czy na wakacje, czy nawet do pracy, bo jak najbardziej popieram z tym, że jeśli już się zabieramy za wyprzedzanie i widzimy kawałek wolnego miejsca, proszę o apel, żeby robić to w miarę dynamicznie, bo przed chwilą byłem wyprzedzany przez samochód zapakowany typowo wakacyjnie, no i widać było po prostu brak redukcji biegu na bieg niższy, żeby się zebrać, żeby to poszło i bezpiecznie, i dynamicznie, oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa. Ranek Małpa, Polskie Radio PL 71335, czekamy na sygnały w każdej sprawie oczywiście. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Pierwszy odcinek wakacyjny. Piotr Metz. Piosenkę Sorry Seems to be the Hardest Word Elton John nagrał w Kanadzie 22 marca 1976 roku. Singiel ukazał się 1 listopada tegoż roku, a później utwór trafił na 11 album artysty Blue Moves. It's nice to celebrate things, you know? Powinno się celebrować urodziny, życie jest piękne, fantastyczne. Lubię obchodzić wszelkie rocznice. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me The siren seems to be the hardest word. What do I do to make you love me? Oh, what am I gonna do to be heard? Fantastyczne nagranie. Elton John i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro, panowie. Pan radio dopytuje, czy jak dostanie taki list z ZUS-u, to będzie mógł iść na emeryturę. Odpowiem trochę jak doktor Tomasz. To zależy. W sprawie tego nadrabiania w drodze, mały komentarz. Jeśli ktoś chciałby w drodze do pracy, na wakacje, gdziekolwiek coś nadrobić, czas stracony, to ja polecam dwa kółka. Rower albo na przykład skuter 125, z którego pozdrawiam. Nie mam prawa jazdy na motocykl, ale skuterem świetnie się jedzie teraz właśnie, do was mówiąc. A przy okazji lewa w górę dla wszystkich motocyklistów, którzy czasem nie machają skuterzystom. Taki fajny zwyczaj. Lewa w górę, pozdrawiamy się na trasie. Wszystko można nadrobić i nie stoi się w korkach. Bardzo serdecznie pana oczywiście pozdrawiamy. Czy ja mam takie wrażenie, czy rzeczywiście pan telefonował jadąc? Mam nadzieję, że zestaw słuchawkowy był. Zapraszamy do Trójki. Za 18.08. Niskie zarobki i ogromna odpowiedzialność. Tak najkrócej można opisać zawód ratownika wodnego. Chętnych do pilnowania plażowiczów jest w tym roku zdecydowanie zbyt mało. Problemy są na przykład na Podkarpaciu czy w Kujawsko-Pomorskiem. Nad Wigrami nie będzie w tym roku ani jednego kąpieliska strzeżonego. Tymczasem nikogo nie trzeba przekonywać, że praca ratownika WOPR jest niezwykle wymagająca. 00 do 212. Zgłasza się 00. Poproszę cię, żebyś podała mi prognozę pogody, bo ja jestem na patrolu. Widać tutaj zachmurzenie. Co z tymi ratownikami wodnymi? Czy oni są, czy ich nie ma? Trochę są, trochę nie ma. Krzysztof Jaworski, prezes Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. No brakuje generalnie przez ostatnie kilka lat. Ilość chętnych do pracy w Polsce dramatycznie spada. Młody człowiek, jeśli ma wydać kilka tysięcy złotych na edukację, kurs ratowniczy, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, uprawnienie przydatne w ratownictwie, to wszystko kosztuje. Jeżeli proponuje się ratownikowi 2500 złotych brutto... Mirosław Zajko, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach. Za 31 dni pracy, gdy tam tygodni wychodzi ponad 260, no to pierwszy miesiąc tak naprawdę, jak ktoś tu wiedział, on nie zarabia, tylko odrabia. Jak widzimy, jeden ratownik jest na kąpielisku, pływa od wody tą wiosłówką. Możemy do niego podpłynąć? Dobrze, to trzymajmy się, bo tak przyspieszymy trochę, żebyśmy tam dopłynęli. Trzeba być cały czas skupionym na plażowiczach, pół godziny. Na łódce pół godziny patrzę, pół godziny na łódce, pół godziny doglądam na akwenus od strony lądu. To jest moja praca sezonowa, ja prywatnie jestem zupełnie kimś innym. Kim? Jestem żołnierzem. A kto tu będzie chciał siedzieć z ratowników nad wodą? Tutaj to ratownik niepotrzebny jest. Podobno za mało mają płacone, a mają duży obowiązek, no bo sama nazwa wskazuje na to, że ratownik. Szczerze mówiąc, to w Polsce mam wrażenie, że wszyscy źle zarabiają, więc uważam, że wszyscy powinni zarabiać więcej, zwłaszcza ludzie, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo i nasze zdrowie i życie. Czy to bardzo trudna praca? Siedzisz na plaży, opalasz się, masz wakacje. Ciężka praca. Odpowiedzialna. No cóż może być innego, prawda? Młodzi ludzie w tej chwili z reguły świetnie wykształceni, znający języki obce, no chcą żyć, chcą zarabiać pieniądze. Jeśli to ma być sposób na wakacje, no to on chce wyjechać w ładne miejsce. Ratownicy wodni Polacy są bardzo cenieni za granicą. Pracują w Australii, pracują w Stanach Zjednoczonych. Pracowałem wcześniej jako ratownik w Polsce. Zdecydowałem się wyjechać tutaj, ponieważ wiedziałem, że jest tu lepsza perspektywa. Michał Chlebicz, ratownik wodny. Dwa lata temu byłem kierownikiem plaży w Polsce. Tak naprawdę teraz wszyscy ratownicy są ze mną tutaj w Stanach i są bardzo zadowoleni z pracy, bo to jest ta wymiana work and travel. Więc no proporcjonalnie tutaj przez 2 tygodnie oni są w stanie zarobić dużo więcej pieniędzy, pracując z mniejszą ilością godzin niż po prostu w Polsce pracując codziennie. Podstawa jest $10 na godzinę i overtime jest $15 na godzinę, czyli każda godzina powyżej 40 to jest overtime, czyli płatne 150%. No bardzo często spotykamy się z różnego rodzaju wyzwiskami, roszczeniami ze strony ludzi. Tłumaczyli, że pływają po tym zalewie 20 lat, jeszcze nigdy się nie utopili. Ja miałem być okazję 2 lata temu starszym wieży, czyli kierownikiem plaży w jednej z nadmorskich miejscowości nad Polskim Morzem i po prostu spotkałem się z brakiem szacunku. Tutaj przede wszystkim ludzie słuchają tych poleceń, które wydaje ratownik, przestrzegają zasad. Jest mi to przykro mówić, bo ja jestem w 100% ratownikiem wodnym z Polski i będąc tutaj nawet bardzo tęsknię za tym piachem, ale no niestety każdy idzie tam, gdzie jest mu lepiej. O godzinie 16 topienie buzy, silny porywu wiatru i dużych opadów deszczu. Rozumiem, dziękuję. Na patrol z ratownikami wodnymi na Zalewie Zegrzyńskim wybrała się nasza reporterka Justyna Goc. Za 14 minut będzie 8. Spokojnych wakacji życzymy i Państwu, i także ratownikom nad wodą. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Męskie granie orkiestra, męskie granie się zbliża. W sprawie jazdy. Właśnie wczoraj też wracałem z takiego weekendowego wyjazdu zapakowany samochodem, no i muszę temu panu odpowiedzieć, że nie każdy dysponuje turbodoładowaniem w samochodzie, ponieważ ja, mimo że kupiłem sobie nowe auto, ma tylko 95 koni, no i nawet nie ma jak tam redukcja czy nie redukcja, co ma nie iść, to i tak nie pójdzie. Natomiast no warto po prostu zwracać uwagę na to, kto nas wyprzedza, kiedy, żeby po prostu ten manewr wykonać bezpiecznie. Dlatego wszystkim życzę bezpieczeństwa na drodze i zdrowego rozsądku przede wszystkim. Także nie zawsze to dypnięcie powoduje to, że samochód przyspiesza. Proszę z wyrozumiałością patrzeć na wszystkich kierowców. Ależ oczywiście, zdecydowanie zdrowy rozsądek. Czasem jak nie ma tej mocy, to może nie warto podejmować próby. Muzyczny rozkład jazdy. Za 10:08. Tak, no już kierowców tak. Ostrzegliśmy, tak. Teraz będziemy ostrzegać wszystkich, bo upały się zbliżają, a jak upały, to niestety także ryzyko pożarów w lasach. Prosimy o naprawdę rozważne przebywanie w lasach. Pożar to rzecz, którą bardzo szybko można stworzyć, trudniej ugasić. No i o pożarze teraz. Niestety można powiedzieć, że gdybyśmy chcieli jakieś nowe wersje tego utworu albo jakieś zremasterowane, zremiksowane, no może być o to bardzo, bardzo trudno. Nie mikną echa katastrofy, do jakiej doszło 11 lat temu w czerwcu, na którą dopiero kilkanaście dni temu opisał The New York Times. Chodzi właśnie o gigantyczny pożar, do którego doszło w hollywoodzkich studiach i magazynach wytwórni Universal. W jego wyniku spaleniu uległy unikalne taśmy matki, zawierające, jak szacowała gazeta, około 500 tysięcy utworów, a wśród nich zapisy sesji nagraniowych takich wykonawców jak Nirvana właśnie, ale także John Coltrane, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, R.E.M., Guns N' Roses, The Eagles, The Police, wielu, wielu innych. Do czasu opublikowania artykułu pojęcia o niczym nie mieliśmy, nie tylko my, ale też sami wykonawcy. Teraz okazuje się, że Soundgarden, Hall, Steve Earle czy spadkobiercy Toma Pettiego i Tupaca Shakura już złożyli przeciwko Universalowi pozew w sądzie w Los Angeles o niewywiązanie się z kontraktów, które zobowiązywały multimedialnego giganta do zabezpieczenia taśm matek. Suma, której się domagają, to ponad 100 milionów dolarów, ale straty dla kultury są niewyobrażalnie większe i nieprzeliczalne na żadne pieniądze. Wśród nazwisk artystów, których nagrania mogły zostać zniszczone, pojawia się także Elton John, którego nagrania publikujemy po 7:30. No i właśnie wspomniany R.E.M. Muzycy jeszcze sprawdzają, co z ich nagrań się udało uratować, czy są, bo informacje, które docierają ze twórni, zdaje się, że są dość skąpe. A przy okazji ogień zniszczył także wieżę zegarową z Powrotu do Przyszłości, dekoracje z filmu Żądło i pawilon King Konga należący do parku rozrywki. No, każdy inaczej będzie te wszystkie straty szacował dla siebie. Universal Studio na razie dość oszczędnie dawkuje informacje na temat tych strat. Tak, z pewnością to był zły dzień dla muzyki i filmu. W miniony piątek za to zlicytowana została znakomita część historii zespołu Pink Floyd. To David Gilmour wystawił na aukcję 120 swoich gitar. Dochód z ich sprzedaży, a jest niemały, to prawie 21,5 miliona dolarów, trafi na konto organizacji Planet Earth, która zajmuje się kwestiami legislacyjnymi i wdrażaniem prawa w zakresie ochrony środowiska. Rekord, jeśli chodzi o cenę uzyskaną za jakąkolwiek gitarę sprzedaną kiedykolwiek na aukcji, pobił wielokrotnie przerabiany czarny Fender Stratocaster z 1969 roku, któremu swego czasu poświęcono całą książkę, wyprzedawaną za każdym razem, kiedy pojawiło się jej wznowienie. Na nim właśnie Gilmour zagrał w tym utworze Comfortably Numb, ale także Money czy Shine on Your Crazy Diamond. Jej nowy właściciel wyłożył za gitarę ponad 15 milionów złotych, dokładnie 3 975 tysięcy dolarów. Ulubiona gitara Gilmoura, akustyczna Martin D35, na której muzyk gra od czasu Wish You Were Here, kosztowała kogoś ponad milion dolarów. Jeszcze do niedawna Gilmour pytano o jeden luksusowy przedmiot, jaki zabrałby za sobą na bezludną wyspę. Mówił właśnie o tej gitarze, dodając, że to nie luksus, to po prostu rzecz niezbędna. A co mówi dziś? Globalny kryzys klimatyczny to największe wyzwanie, jakiemu musi stawić czoła ludzkość. Jesteśmy kilka lat od chwili, w której efekty globalnego ocieplenia staną się nieodwracalne, tak jak kilka miesięcy temu powiedziała 16-letnia Szwedka Greta Thunberg. Albo wybierzemy trwanie jako cywilizacja, albo nie. Wybór jest naprawdę tak prosty.